महाभारत उद्योग पर्व पंचत्रिंशदधिकशततमोध्याय विदुला और उसके पुत्र का संवाद। विदुला के द्वारा कार्य में सफलता प्राप्त करने तथा शत्रु वशीकरण के उपायों का निर्देश। पुत्र उवाच कृष्णायशस्येव च ते संघत्य हृदयं कृतं मम मातस्त्वकरुणे वीरप्रज्ञेयमर्षणे। पुत्र बोला, माँ तेरा हृदय तो ऐसा जान पड़ता है मानो काले लोह पिंड को ठोक पीट कर बनाया गया हो। तू मेरी माता होकर भी इतनी निर्दय है, तेरी बुद्धि वीरों के समान है और तू सदा अमर्ष में भरी रहती है। अहो छत्र समाचारो यत्र मामितरम यथा नियोजसि युद्धाय परमातेव माम तथा। अहो क्षत्रियों का आचार व्यवहार कैसा आश्चर्यजनक है, जिसमें स्थित होकर तू मुझे इस प्रकार युद्ध में लगा रही है, मानो मैं दूसरे का बेटा हूँ और तू दूसरे की माँ हो। इदृशं वचनं ब्रूयात् भवते पुत्रमेकजं किं नु ते मां पश्यन्त्याह पृथिव्या अपि सर्वया। मुझ इकलौते पुत्र से तू ऐसी निष्ठुर बात कहे आश्चर्य है। मुझे न देखने पर यह सारी पृथ्वी भी तुझे मिल जाए तो मुझसे इससे तुझे क्या सुख मिलेगा। किमाभरण कृत्येन किं भोगैः जीवितेन वा मयि वा संग्रहते प्रिय पुत्रे विशेषतः। मैं विशेषतः तेरा प्रिय पुत्र यदि युद्ध में मारा जाऊं तो तुझे आभूषणों से भोग सामग्रियों से तथा अपने जीवन से भी कौन सा सुख प्राप्त होगा। मातोवाच सर्वावस्था हि विदुषां तात धर्मार्थ कारणात् तावेवाभि समीक्षाहं संजय त्वाम चुचूदम्। माता बोली, तात संजय विद्वानों की सारी अवस्था भी धर्म और अर्थ के निमित्त ही होती है, उन्हीं दोनों की ओर दृष्टि रखकर मैंने भी तुझे युद्ध के लिए प्रेरित किया है। स समीक्ष क्रमोपेतो मुख्य कालोयम आगतः अस्मिच्चेदागते काले कार्यम न प्रतिपद्यते असंभावित रूपस्त्वाम आन संशम करिष्यसि त्वं त्वाम यशसा स्पृष्टम न ब्रूयाम यदि संजय। खरी वात्सल्यमाहुस्तन्ने सामर्थ्यमहेतुकं सद्भिर्विगर्हितं मार्गं त्यज मूर्खनिषेवितम्। यह तेरे लिए दर्शनी पराक्रम करके दिखाने का मुख्य समय प्राप्त हुआ है, ऐसे समय में भी यदि तू अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा और तुझसे जैसी संभावना थी उसके विपरीत स्वभाव का परिचय देकर शत्रुओं के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव नहीं करेगा तो उस दशा में सब ओर तेरा अपयश फैल जाएगा। संजय, ऐसे अवसर पर भी यदि मैं तुझे कुछ न कहूँ तो मेरा वह वात्सल्य गधी के स्नेह के समान शक्तिहीन तथा निरर्थक होगा। अतः वस्तु साधु पुरुष जिसकी निंदा करते हैं और मूर्ख मनुष्य ही जिस पर चलते हैं उस मार्ग को त्याग दे। अविद्या वै महत्यस्ति यां विमां संश्रिता प्रजा तव स्याद्यदि सद्वृत्तं तेन मे त्वं प्रियो भवेह। प्रजा ने जिसका आश्रय ले रखा है वह तो बड़ी भारी अविद्या ही है। तू तो मुझे तभी प्रिय हो सकता है जब तेरा आचरण सत्पुरुषों के योग्य हो जाए। धर्मार्थ गुणयुक्तेन नेतरेण कथंचन दैव मानुषयुक्तेन सद्भिराचरितेन च। धर्म अर्थ और गुणों से युक्त देवलोक तथा मनुष्यलोक में भी उपयोगी और सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए सत्कर्म से ही तो मेरा प्रिय हो सकता है, इसके विपरीत असत्कर्म से किसी प्रकार भी तू मुझे प्रिय नहीं हो सकता। यो हेव मविनीतेन रमते पुत्र नप्त्रिणाम अनुत्थानवता चापि दुर्विनीतेन दुर्धिया। रमते यस्तु पुत्रेण बोघम तस्य प्रजाफलम् अकुर्वन्तो हि कर्माणि कुर्वन्तो निन्दितानि च। सुखम नैवेह नामुत्र लभते पुरुषादमाः। बेटा, जो इस प्रकार विनय शून्य एवं अशिक्षित पौत्र से हर्ष को प्राप्त होता है तथा उद्योग रहित दुर्विनीत एवं दुर्बुद्धि पुत्र से सुख मानता है, उसका संतान उत्पादन व्यर्थ है, क्योंकि वे अयोग्य पुत्र पौत्र पहले तो कर्म ही नहीं करते हैं और यदि करते हैं तो निंदित कर्म ही करते हैं। इससे वे अधम मनुष्य न तो इस लोक में सुख पाते हैं और न परलोक में ही। युद्धाय क्षत्रिय श्रेष्ठ संजयेह जयाय च जयन् वा बध्यमानो वा प्राप्नोतीन्द्र सलोकताम्। न शक्रभवने पुण्ये दिवि तद्विद्यते सुखम् यदमित्रान् वशे कृत्वा क्षत्रिय सुखमश्नुते। संजय, इस लोक में युद्ध एवं विजय के लिए ही विधाता ने क्षत्रिय की सृष्टि की है। वह विजय प्राप्त करे या युद्ध में मारा जाए, सभी दशाओं में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। पुण्यमय स्वर्गलोक के इंद्र भवन में भी वह सुख नहीं मिलता जिसे क्षत्रिय वीर शत्रुओं को वश में करके सानंद अनुभव करता है। मनुनादश्यमानेन पुरुषेण मनस्विना निकृते देह बहुशः शत्रुन् प्रतिजिगीषया। आत्मानं वा परित्यज्य शत्रुं वा विनिपात्य च अतोनेन प्रकारेण शान्तिरस्य कुतो भवेत्। अतः जो मनस्वी क्षत्रिय अनेक बार पराजित हो क्रोध से दग्ध हो रहा हो वह अवश्य ही विजय की इच्छा से शत्रुओं पर आक्रमण करे, फिर तो वह अपने शरीर का परित्याग करके अथवा शत्रु को मार गिराकर ही शांति लाभ करता है। इसके सिवा दूसरे किसी प्रकार से उसे कैसे शांति प्राप्त हो सकती है। इह प्राज्ञो हि पुरुषः स्वल्पम् अपि प्रियम् इच्छति यस्य स्वल्पम् प्रियम् लोके ध्रुवम् तस्याल्पम् अप्रियम्। बुद्धिमान पुरुष इस जगत में अत्यंत अल्प मात्रा में अप्रिय की इच्छा करता है। लोक में जिसका प्रिय अल्प होता है उसका अप्रिय भी निश्चय ही अल्प होगा। प्रियाभावाच्च पुरुषो नैव प्राप्नोति शोभनम् ध्रुवं च भावमभ्येति गत्वा गंगेव सागरम्। प्रिय के अभाव में मनुष्य की शोभा नहीं होती है, जैसे गंगा समुद्र में जाकर विलुप्त हो जाती है उसी प्रकार वह अभावग्रस्त पुरुष भी निश्चय ही लुप्त हो जाता है। पुत्र उवाच नेयं मतेस्त्वया वाच्या मातः पुत्रे विशेषतः कारुण्यमेवात्र पश्य भूत्वेह जन्मूकवत। पुत्र ने कहा माम, तुझे अपने मुख से ऐसा विचार नहीं व्यक्त करना चाहिए, अतः तुम जड़ और मुख की भांति होकर मुझ अपने पुत्र को विशेष रूप से करुणापूर्ण दृष्टि से ही देखो। मातोवाच अतो मे भूयसे नंदिर यदेवम् अनुपश्यसि चोद्यं मां चोदयस्येतद्भृशं वै चोदयापिते। माता बोली, तेरे इस कथन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, तो इस प्रकार विचार तो करता है, मुझे मेरे कर्तव्य पुत्र पर दया दृष्टि करने की प्रेरणा दे रहा है, इसीलिए मैं भी तुझे बार बार तेरा कर्तव्य सुझा रही हूँ। अथ त्वां पूजयिष्यामि हत्वा वै सर्वसैन्धवान् अहं पश्यामि विजयं कृच्छभावितमेव ते। जब तू सिंधु देश के समस्त योद्धाओं को मारकर आएगा उस समय मैं तेरा स्वागत करूँगी। मुझे विश्वास है कि बड़े कष्ट से प्राप्त होने वाली तेरी विजय मैं अवश्य देखूंगी। पुत्र उवाच अकोशस्यासहायस्य कुतः सिद्धिर्जयो मव इत्यवस्थां विदित्वैताम् आत्मनात्मनिदारुणम्। राज्याद्भावो नृवृत्तो मे त्रिदिवादिव दुष्कृते यद्यसंभवति कञ्चन उपायम् अनुपश्यति। पुत्र बोला, माँ मेरे पास न तो खजाना है और न सहायता करने वाले सैनिक ही हैं, फिर मुझे विजय रूप अभिष्ट की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। अपनी इस दारुण अवस्था के विषय में स्वयं ही विचार करके मैंने राज्य की ओर से अपना अनुराग उसी प्रकार दूर हटा लिया है जैसे स्वर्ग की ओर से पापी का भाव हट जाता है। क्या तू ऐसा कोई उपाय देख रही है जिससे मैं विजय पा सकूं? तन्मे प्रणित प्रज्ञ सम्यक् प्रब्रूहि पृच्छते करिष्यामि तत्सर्वं यथावदनुशासनम्। परिपक्व बुद्धि वाली माँ, मेरे इस प्रश्न के अनुसार तू कोई उत्तम उपाय बता दे, मैं तेरे संपूर्ण आदेशों का यथोचित रीति से पालन करूँगा। मातोवाच पुत्रनात्मावमन्तव्य पूर्वाभिर समृद्धिभिः अभूत्वा हि भवन्त्वर्था भूत्वा नश्यन्ति चापरे अमर्षेणैव चाप्यर्था नारब्धव्याः सुबालिशैः। माता बोली, बेटा पहले की संपत्ति नष्ट हो गई है, यह सोचकर तुझे अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन वैभव तो नष्ट होकर पुनः प्राप्त हो जाते हैं और प्राप्त होकर भी फिर नष्ट हो जाते हैं। अतः बुद्धिहीन पुरुषों को ईर्ष्या अवश्य ही धन की प्राप्ति के लिए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। सर्वेषां कर्मणां तात फले नित्यमनित्यता अनित्यमिति जानन्तो न भवन्ति भवन्ति च। तात, सभी कर्मों के फल में सदा अनित्यता रहती है, कभी उनका फल मिलता है और कभी नहीं भी मिलता है। इस अनित्यता को जानते हुए भी बुद्धिमान पुरुष कर्म करते हैं और वे कभी असफल होते हैं तो कभी सफल भी हो जाते हैं। अथ ये नैव कुर्वन्ति नैव मातु भवन्ति ते एक गुण्यमनीहायाम् अभाव कर्मणाम फलम अथ दैगुण्यमीहायाम फलम भवति वा न वा। परंतु जो कर्मों का आरंभ ही नहीं करते वे तो कभी अपने अभीष्ट की सिद्धि में सफल नहीं होते। अतः कर्मों को छोड़कर निश्चेष्ट बैठने का यह एक ही परिणाम होता है कि मनुष्यों को कभी अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु कर्मों में उत्साहपूर्वक लगे रहने पर तो दोनों प्रकार के परिणामों की संभावना रहती है। कर्मों का वांछनीय फल प्राप्त भी हो सकता है और नहीं भी। यस्य प्रागेव विदिता सर्वार्थानाम अनित्यता नुदेद्वृद्ध्य समृद्धि स प्रतिकूले निपात भज। राजकुमार, जिसे पहले से ही सभी पदार्थों की अनित्यता का ज्ञान होता है, वह ज्ञानी पुरुष अपने प्रतिकूल शत्रु की उन्नति और अपनी अवनति से प्राप्त हुए दुख का विचार द्वारा निवारण कर सकता है। उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूत कर्मसु भविष्यतीत्येव बन कृत्वा सततम् अव्यथैः। सफलता होगी ही, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास लेकर निरंतर विषाद रहित होकर तुझे उठना, सजग होना और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले कर्मों में लग जाना चाहिए। मंगलानि पुरस्कृत्य ब्राह्मणाश्चेश्वरैः सह प्राज्ञस्य नृपतेरासो वृद्धिर्भवति पुत्रक अभिर्वर्तति लक्ष्मीस्तं प्राचीमिव दिवाकरः। वस्य देवताओं से ब्राह्मणों का पूजन तथा अन्यान्य मांगलिक कार्य संपन्न करके प्रत्येक कार्य का आरंभ करने वाले बुद्धिमान राजा की शीघ्र उन्नति होती है। जैसे सूर्य अवश्य ही पूर्व दिशा का आश्रय ले उसे प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार राजलक्ष्मी पूर्वोक्त राजा को सब ओर से प्राप्त होकर उसे यश एवं तेज से संपन्न कर देती है। निदर्शनानुपायाश्च बहुन्योद्धर्षणानि च अनुदर्शितरूपोऽसि पश्यामि कुरु पौरुषम्। बेटा, मैंने तुझे अनेक प्रकार के दृष्टांत, बहुत से उपाय और कितने ही उत्साहजनक वचन सुनाए हैं, लोक वृत्तांत का भी बारंबार दिग्दर्शन कराया है। अब तू पुरुषार्थ कर, मैं तेरा पराक्रम देखूंगी। पुरुषार्थम अभिप्रेतम समाहर्तुम हारसी क्रुद्धान लुब्धान परिक्षीणान अवलिप्तान विवाणितान स्पर्धिनश्चैव एके चित्तान युक्तोपधारय एतेन त्वं प्रकारेण महतो भेद्यते गणान। महावेग विवोद्भूतो मातरे स्वाबलाहकान। तुझे यहाँ अभीष्ट पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए। जो लोग सिंधुराज पर कुपित हों, जिनके मन में धन का लोभ हो, जो सिंधु नरेश के आक्रमण से सर्वथा क्षीण हो गए हों, जिन्हें अपने बल और पौरुष पर गर्व हो, तथा जो तेरे शत्रुओं द्वारा अपमानित हो, उनसे बदला लेने के लिए होड़ लगाए बैठे हो, उन सबको तो सावधान होकर दान मान के द्वारा अपने पक्ष में कर ले। इस प्रकार तू बड़े से बड़े समुदाय को फोड़ लेगा। ठीक उसी तरह जैसे महान वेगशाली वायु वेग पूर्वक उठकर बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। तेषाम् अग्रप्रदाय स्या कल्योत्थाय प्रियं वदः ते त्वां प्रियं करिष्यन्ति पुरोधास्यन्ति च ध्रुवम्। तू उन्हें अग्रिम वेतन दे दिया कर, प्रतिदिन प्रातःकाल सोकर उठ जा और सबके साथ प्रिय वचन बोल। ऐसा करने से वे अवश्य तेरा प्रिय करेंगे और निश्चय ही तुझे अपना अगुआ बना लेंगे। यदैव शत्रुजानीया सपत्नं त्यक्त जीवितं तदैव स्मादुद्विजते सर्पाद्वेष्म गतादिव। शत्रु को जो ही यह मालूम हो जाता है कि उसका विपक्षी प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार है, तभी घर में रहने वाले सर्प की भांति उसके भय से वह उद्विग्न हो उठता है। तम विदित्वा पराक्रांतम वशेन कुरुते यदि निर्वादे निर्वदे तेनम अंततस्तन भविष्यति। यदि शत्रु को पराक्रम संपन्न जानकर अपनी असमर्थता के कारण उसे वश में न कर सके तो वैसे विश्वसनीय दूतों द्वारा साम एवं दान नीति का प्रयोग करके अनुकूल बना ले, जिससे वह आक्रमण न करके शांत बैठा रहे। ऐसा करने से अंततो गत्वा उसका वशीकरण हो जाएगा। निर्वादादास्पदं लब्ध्वा धनवृद्धिर्भविष्यति धनवन्तं हि मित्राणि भजन्ते चाश्रयन्ति च। इस प्रकार शत्रु को शांत कर देने से निर्भय आश्रय प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर लेने पर युद्ध आदि में न फंसने के कारण अपने धन की वृद्धि होती है। फिर धन संपन्न राजा का बहुत से मित्र आश्रय लेते और उसकी सेवा करते हैं। स्खलितार्थं पुनस्तात संत्यजन्ते च बांधवा अप्यस्मिन् नाशु संते च जुगुप्सन्ते च तादृशम्। इसके विपरीत जिसका धन नष्ट हो गया है, उसके मित्र और भाई बंधु भी उसे त्याग देते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं तथा उसके जैसे लोगों की निंदा भी करते रहते हैं। शत्रुं कृत्वा यः सहायं विश्वासम् उपगच्छति स न संभाव्यमैवैतं यद्राज्यं प्राप्नुयादिति। जो शत्रु को सहायक बनाकर उसका विश्वास करता है वह राज्य प्राप्त कर लेगा, इसकी कभी संभावना ही नहीं करनी चाहिए। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि विदुला पुत्रानुशासने पञ्चत्रिदशाधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में विदुला को पुत्र का उपदेश विषयक 135वां अध्याय पूरा हुआ।